Wybiła północ, tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 13 kwietnia. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Moskwa przestrzega Kijów przed interwencją zbrojną na wschodzie Ukrainy. Biały Dom wzywa z kolei Władimira Putina, by przestał destabilizować sąsiedni kraj. W czwartek mamy poznać nazwisko nowego szefa Komitetu Konkursowego Kraków 2022. Dotychczasowa przewodnicząca Jagna Marczułajtic zrezygnowała ze stanowiska. Uchylanie się od płacenia podatków w Wielkiej Brytanii będzie teraz uznawane za przestępstwo kryminalne. To nowy sposób walki z tymi, którzy nie chcą się dzielić z fiskusem. Rosja przestrzega władzy Ukrainy przed interwencją zbrojną na wschodzie kraju. Według Kremla zaszkodzi to dyplomatycznemu rozwiązaniu konfliktu. Mówił o tym rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow podczas rozmowy telefonicznej z amerykańskim sekretarzem stanu Johnem Kerrym. Szef dyplomacji USA wyraził natomiast zaniepokojenie rolą Rosji we wzniecaniu problemów na Ukrainie. W specjalnym oświadczeniu Biały Dom wezwał Władimira Putina, by przestał destabilizować Ukrainę. Przestrzegł go też przed kolejną interwencją zbrojną w tym kraju. Wczoraj od rana w obwodzie donieckim separatyści przejmowali komisariaty policji oraz miejscowe siedziby MSW. Wieczorem zajęli komendę milicji w Kramatorsku. Szef ukraińskiego resortu spraw wewnętrznych Arsen Awakow informował, że nieznani sprawcy ostrzelali komendę milicji. Funkcjonariusze odpowiedzieli ogniem. Jak zaznaczył Awakow, napastnicy mieli karabiny AK z granatnikami, takie jakie ma rosyjska armia. W związku z sytuacją w okręgu donieckim pełniący obowiązki prezydenta Ukrainy Oleksandr Turczyński zwołał wieczorem Radę Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony. Kto zajmie się zimowymi igrzyskami w Krakowie? Po rezygnacji Jagny Marczułajtic stanowisko szefa Komitetu Konkursowego do obsadzenia. Ze strony ministra sportu padła propozycja, aby na czele stowarzyszenia stanął Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa. Ten jednak nie może pełnić tej funkcji ze względów formalnych. Na giełdzie nazwisk pojawił się też były prezydent Aleksander Kwaśniewski. Emocje studzi Tomasz Urynowicz, członek zarządu Komitetu Konkursowego Kraków 2022. Dajmy sobie szansę na przygotowanie i dobrych kandydatur, ale przede wszystkim dalszego planu działania. Na pewno widziałbym osobę, która jest dobrze przygotowana, potrafi zarządzać procesem, ma dobre kontakty w Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim, ale przede wszystkim będzie potrafiła przekonać krakowian, bo przed nami przecież kampania referendalna i cały proces konsultacji społecznych. W czwartek odbędzie się zebranie zarządu stowarzyszenia. Wtedy ma zostać przedstawiony nowy przewodniczący komitetu. Poprzednia jego szefowa, Jagna Marczułajtic, zrezygnowała po tym, jak wyszło na jaw, że jej mąż próbował przekupić dziennikarza w zamian za pozytywne materiały na temat kandydatury Krakowa do roli gospodarza igrzysk. Naukowcy mówią o przełomie w walce z wirusowym zapaleniem wątroby typu C. Nowy lek, jak wskazują dane, w krótkim czasie pomógł pokonać chorobę 9 na 10 pacjentom. Wirusowe zapalenie wątroby typu C, zwane czasem nieprecyzyjnie żółtaczką, to groźna choroba, która może uszkadzać wątrobę. Według WHO na świecie zarażonych jest nawet 150 milionów ludzi. Co roku w związku z zakażeniem umiera kilkaset tysięcy osób. Szczepionki nie ma, standardowe leczenie jest skuteczne u ponad połowy pacjentów, ale trwa nawet rok i może mieć poważne skutki uboczne. Teraz naukowcy z Uniwersytetu Teksańskiego podali nowy lek 380 pacjentom w Anglii, Hiszpanii, w Niemczech i w USA. W ciągu 3 miesięcy chorobę pokonano u 90% leczonych. W dłuższym okresie skuteczność była jeszcze większa. Autorzy badań mówią o przełomie. Na razie nie jest jednak jasne, czy nowe leczenie pomaga także uniknąć raka wątroby oraz czy cofa się uszkodzenie tego narządu. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Brytyjska skarbówka dostanie nową broń w ściganiu milionerów ukrywających swoje dochody w rajach podatkowych. Rząd w Londynie zamierza uznać unikanie podatków za przestępstwo kryminalne. Więcej o tym nasz londyński korespondent. Po kampanii przeciwko wymykającym się brytyjskiemu fiskusowi wielkim korporacjom przyszła pora na posiadaczy lokowanych za granicą prywatnych fortun. Poseł David Goke z Komisji Skarbowej Izby Gmin wyjaśnił BBC. Obecnie to urząd skarbowy musi udowodnić ludziom, że ich intencją było oszukać podatników. My proponujemy teraz wprowadzić rygorystyczną odpowiedzialność kryminalną. Oznaczałoby to nie tylko grzywny jak dotąd w prawie cywilnym, ale i wyroki do 15 lat więzienia. Doradcy podatkowi spodziewają się kilku pokazowych procesów, ale nie kolejek milionerów przed salami rozpraw. Nowe prawo może natomiast uderzyć w zwykłych mieszkańców wysp, lokujących stosunkowo drobne oszczędności za granicą na lepszych warunkach niż w brytyjskich bankach. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. I to już wszystko w tym serwisie Trójki. Parasole przydadzą się dziś w całym kraju, bo wszędzie sporo chmur i może padać deszcz. Najchłodniej będzie w Gdańsku, tylko 11 stopni, w Poznaniu 13, w Krakowie 14, w Przemyślu 15, a najcieplej we Wrocławiu 16 stopni. Trójka. Program trzeci. Piąta minuta niedzieli. Wciąż przedpremierowo. Skalpel i Salvadanio na początku naszego spotkania jako zapowiedź najważniejszego tematu audycji, czyli festiwalu Freeform, na którym wybrzmiały przed chwilą utwór będzie miał swoją fizyczną premierę, bowiem właśnie wtedy ukaże się maxi single Simple, zwiastujący trzeci pełnoprawny album tego wrocławskiego duetu. Witam Państwa serdecznie, dobry wieczór, ja nazywam się Michał Margański i do godziny drugiej zapraszam na duże wydanie audycji Potrójne pasmo przenoszenia. Salvadanio to jeden z tych utworów, który pojawi się tylko i wyłącznie na maxi singlu. Nie będzie go na trzeciej płycie duetu, tak więc tym bardziej zwracam Państwa uwagę na tę epkę. Epkę, którą najprawdopodobniej będzie można nabyć na festiwalu Freeform. A ten, przypomnę, odbędzie się 9 i 10 maja. I szczegółowo już za kilka chwil opowie o nim Michał Zioło, szef tego całego zamieszania. Porozmawiamy oczywiście o programie, ale będę chciał również zahaczyć o festiwalową kuchnię. No i o może jakieś spostrzeżenia związane z samą ewolucją muzyki, bowiem rok 2014 to jubileuszowa 10. edycja Freeformu. Jak wiadomo, w ciągu dekady w muzyce elektronicznej zmienia się bardzo wiele. No a sam Freeform sympatyzuje przecież z muzyką elektroniczną. Zanim w studiu pojawi się Michał, krótka wycieczka do Norwegii, a to za sprawą całej fury listów, którą uraczyli mnie państwo po piątkowej tonacji trójki i po prezentacji debiutanckiej płyty Todaterie zatytułowanej It's Album Time. Absolutnie fenomenalne zakończenie tego utworu. Deloraine Dynamite i Todd Terje w programie trzecim. A to dlatego, że jak Państwo widzę, no, są dosyć mocno zainteresowani w jego debiutancką płytą. Jeśli czas dziś pozwoli, to sięgnę jeszcze po ten album, no bo dzieje się naprawdę na nim dużo interesujących rzeczy. Zresztą mam wrażenie, że Norwegia kipi od świeżych i nowych pomysłów, od jakiegoś takiego świeżego spojrzenia na muzykę disco i co symptomatyczne dla Skandynawów, to ich współczesne spojrzenie, to patrzenie na muzykę przez pryzmat gatunku określanego mianem nu disco, to spojrzenie często ma wiele wspólnego z muzyką house. W trójce kolejny przedstawiciel norweskiej sceny elektronicznej André Bratten. Spis wszystkich nagrań pojawi się jeszcze w trakcie audycji na facebookowym profilu Potrójne pasmo przenoszenia. A w nim danie główne naszego spotkania, czyli Freeform Festival. Everybody's gone. You can call me a friend. I'll be here for your new beginnings, and I'll be here in the end. Here in the end. Gonna tell the world I love you, baby girl. Shout it out in the streets. Gonna talk about the joy you bring me, girl. Look what you're doing to me. I am the shining star you see at night when you're in the storm. I am the beating heart that's by your side when you're in my arms. And when the day comes and everybody's gone, I'll be watching you sleep. You don't have to worry if you have my heart. It's yours to keep, yours to keep. Gonna tell the world I love you, baby girl. Shout it out in the streets. Gonna talk about the joy you bring me, girl. Look what you're doing to me. Gonna tell the world I love you, baby girl. Shout it out in the streets. Gonna talk about the joy you bring me, girl. Look what you're doing to me. What You're Doing To Me, czyli jazzanowa w trójce dziś z płyty, a dwa lata temu na festiwalu Freeform w Warszawie. A ze mną w studiu nasz gość Michał Zioło, szef Freeformu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobrze wspominasz tę edycję z 2012? Wiesz co, to jest na pewno taka edycja, która kończyła pewien okres festiwalu, ponieważ była to ostatnia edycja jesienna Freeformu. Od 2011 roku zdecydowaliśmy się, że może warto robić ten festiwal wcześniej w sezonie, czyli wiosną, w maju. I chyba to była dobra decyzja. Była trudna, bo wiesz, jeśli się robi coś przez, nie wiem, 6 czy 7 lat i co sezon robisz to w pewnym rytmie, to wydaje ci się, że to jest dobrze, że jesteś przygotowany, wszystko wiesz. Ale zimno, proszę nawet pana, zimno. No właśnie. Bywa zimno tej pory. I to była jedna z takich tak naprawdę przyczyn największych, która nas do tego skłoniła, że jakby wszyscy narzekali, że jest fajny festiwal, że jest wszystko fajne, tylko kurczę, jest zimno. I myślę, że To był jeden z takich powodów. Oczywiście tych powodów było pewnie kilka jeszcze innych. To, że kończyliśmy sezon i właściwie wiele rzeczy takich fajnych, które chcieliśmy pokazać, po prostu zostały zagrane przez inne wydarzenia, inne festiwale. I stąd też nie zawsze było z czego wybierać. I pomyśleliśmy sobie, a może wreszcie zrobimy to w okresie, kiedy będzie ciepło. I w ten sposób Freeform teraz otwiera sezon właściwie letnich, a może inaczej, otwiera sezon festiwalowy w Polsce. Tegoroczna edycja Freeformu, jubileuszowa, już niebawem. Na waszej stronie charakterystyczny zegar odliczający czas do festiwalu. 9 i 10 w dzień maja, przypomnijmy, to jest to właśnie wtedy w Soho Factory w Warszawie odbędzie się w kolejny przegląd. No właśnie, ja to tak lubię niestety, bo czasem się sam na tym łapię, że niepotrzebnie robię. Lubię formatować i wsadzać w szufladę jakąś i stwierdzać, że to na przykład festiwal z muzyką elektroniczną, a tutaj rockową, a tu taką, a tu taką. Na waszym festiwalu tych gatunków jest naprawdę wiele. No, tworząc Freeform, jakby od początku stworzyliśmy sobie taki podtytuł Freeform Festival Contemporary Music and Visual Art Festival i to, co mogę powiedzieć na pewno, to tego art festival jest, ale już wizualnie tak bardzo, chociaż tak jak zaczynaliśmy, mieliśmy dużo takich wizualnych setów, teraz tak naprawdę okazało się, że muzyka na tyle się łączy, że obraz stał się częścią show już od wielu lat i właściwie nie mamy stricte takich wizualnych setów, do których muzyka jest tylko ilustracją, tak jak na przykład na pierwszej edycji był duet Addictive TV, którzy zwyczajnie inspirują się muzyką i do tego tworzą obrazy i robili takie show i w którymś momencie też przyjechali z takim programem 3D, gdzie na piątej edycji trzeba było założyć trójwymiarowe okulary, żeby oglądać wizuale i tak dalej. Trochę od tego odeszliśmy, natomiast też trochę pożyczyła się muzyka, bo tak naprawdę w momencie, kiedy festiwal się rozrasta i masz możliwość zrobienia więcej niż dwie czy trzy sceny, tak naprawdę możesz pokazać różne gatunki muzyki i przestaje cię to ograniczać, a my od początku chcieliśmy, żeby była otwarta formuła, stąd free, więc Freeform, więc tak naprawdę to jest ta przewaga. A ponieważ od początku festiwal miał być elektroniczny, no teraz właściwie elektronika jest we wszystkich gatunkach muzyki. Chociażby no, najwięcej jest pewnie jej obecnie w popie, bo bez tego nie byłoby wielu produkcji muzycznych. Wszystko jedno, czy je lubimy, czy je nie lubimy po prostu, czy są tam wokale, czy tam są wokalizy. I nawet tutaj, słuchając przed momentem jazzanowy, która jest przykładem jazzowego grania, bez klawiszy, bez organów nie byłoby tego i na koniec dnia nie byłoby bez całej tej postprodukcji elektronicznej. A to, co ciekawe w jazzanowi było to, że oni wyszli od stricte elektroniki, bo to byli producenci, DJ-e. I zafascynowani polską muzyką jazzową też dodajmy. I po wielu, wielu latach było takie zapotrzebowanie i takie ciśnienie na nich, że ten kolektyw DJ-ski zrodził zespół. I to jest w ogóle najciekawsze, najpiękniejsze, że jakby po takim czasie, nie wiem ile oni wtedy grali jako kolektyw, 10 lat, 8 lat, nagle się okazało, że jest dziesięciolecie Sonar Collective Wytwórni, zresztą Sonar Collective Orchestra stworzona na dziesięciolecie Wytwórni Sonar, dla którego jazzanowa nagrywa, też grali u nas na Freeformie. Okazało się, że to jest tak fajna formuła, że nagle można wyjść i mieć, nie wiem, 7-10 osób zespołu, mieć sekcję całą rytmiczną i nie trzeba grać czegoś z laptopu, to nagle się okazało, że jazzanowa też zachciała tego. No i tak jak sobie przed chwilą liczyliśmy, tych kilka lat temu wreszcie powstał live'owy skład jazzanowy, no i też dzięki temu dotarł na Freeform do Warszawy. Dekada w muzyce, zwłaszcza w muzyce elektronicznej, to naprawdę kupa czasu. I tak sobie myślę, że no właśnie, że i obserwujesz różne mody i różne tendencje, różne zjawiska, patrzysz, jak przeistaczają się te zespoły, pewnie też obserwujesz, ile zarabiały, a ile zarabiają dziś. No właśnie, czy przez tę dekadę dużo się zmieniło od tej takiej kuchni, od tego zaplecza festiwalowego? Czy na przykład są artyści, którzy 5 lat temu byli jak najbardziej osiągalni dla Freeformu, a dziś nie, albo na odwrót? Byli tacy, którzy że kiedyś absolutnie nawet nie chcieli spojrzeć, a dziś z chęcią. No właśnie tak jest. Jest tak, jak powiedziałeś przed momentem, ale to tak naprawdę to jest też jakaś ewolucja, tak, bo jakby festiwale w ogóle, tak jak patrzy się na rynek, no nawet na rynek polski, jakby są dwie drogi, jak powstały festiwale. Albo to były jednorazowe historie, które się przeradzają w festiwal. I ktoś w którymś momencie dysponował jakimś zapleczem finansowym, które pozwalało zbudować projekt, z którego powstawał festiwal, albo od razu był festiwal, i albo on się udawał, albo był porażką, i takich porażek też kilka było na rynku. Albo tak jak kilka festiwali, głównie takich elektronicznych w Polsce, to były takie działania oddolne. Nasz festiwal tak naprawdę 10 lat temu powstał ze współpracy z dwoma partnerami, z British Council i z Instytutem Francuskim, z którymi pracowaliśmy przez lata i realizowaliśmy różnego rodzaju projekty muzyczne. I w którymś momencie doszliśmy do wniosku, że skoro British Council wspierało, bo już teraz tego nie robi, brytyjskich artystów na polskim rynku i Instytut Francuski czy Ambasada Francuska wspiera francuskich artystów, i gdybyśmy to wzięli, te dwie układanki dołożyli, może jeszcze trzecią czy czwartą, to nagle by się okazało, że można by z tego zrobić fajny projekt, który by trwał dwa dni i by się stał z festiwalem. Że to byłby artysta wspierany przez tego, przez innego i tak dalej. Dzięki temu można by zgromadzić pewien budżet, na podstawie którego można by stworzyć festiwal. I tak powstał Freeform. To było w 2005 roku i tak 1-2 października dokładnie tak było. Headlinerem był Herbalizer z Wielkiej Brytanii, a drugim headlinerem był Telepop Music z Francji. Dlatego jeszcze dołożyliśmy kilka innych projektów. Zagrali zaprzyjaźnieni DJ-e, czyli Beats Friendly i tak dalej, i tak dalej. I tak się zrodził festiwal, który na początku skupiał wokół siebie kilkaset osób. W związku z tym też budżet jego nie był duży. A z biegiem czasu, jak się rozrastał, zmieniał też swoje lokalizacje i była możliwość przede wszystkim większych scen, większego zaplecza technicznego, ale też z większego zaplecza finansowego można było sobie pozwolić na większych artystów. I tak zresztą wiele festiwali powstawało, tak samo powstała Nowa Muzyka i tak dalej, i tak dalej. Od samego początku wasz festiwal, no właśnie, był umiejscowiony w mieście. To taki zabieg... Tak, to od początku była świadoma decyzja i my zawsze podkreślaliśmy to, że nie chcemy, żeby Freeform wylądował na polu namiotowym, nie chcemy, żeby wylądował na takiej typowej zielonej trawce, że sobie go wywieziemy za miasto i powiemy, że jest fajne lotnisko, albo nie wiem, jest fajna łąka gdzieś tam nad jakimś jeziorem i tam zrobimy. My od początku chcieliśmy, żeby to był festiwal miejski, chcieliśmy, żeby był przede wszystkim w Warszawie, chcieliśmy też, żeby był na Pradze, bo dla nas taką kwintesencją takiej tkanki miejskiej i trochę przemysłowej jest Praga. Ja wychowałem się, urodziłem się na Pradze, jestem mieszkańcem tej najgorszej części Pragi, czyli Szmulowizny. I tam obok chodziłem do szkoły podstawowej na ulicy Otwockiej, gdzie dosłownie no, dwie przecznice dalej znajdowała się fabryka trzciny. I w momencie, kiedy jej właściciel, czyli osoba, która stworzyła fabrykę trzciny, czyli Wojciech Trzciński, stworzył to miejsce i w którymś momencie ja się też tam pojawiłem, pomyślałem sobie, że oto jest wreszcie miejsce w Warszawie, w którym można zrobić festiwal, bo masz wspaniałą przestrzeń, dziedziniec, masz dwie sale widowiskowe, nie za duże, kameralne, masz taki duży, fajny klub, ludzie mogą się swobodnie przemieszczać, mogą wyjść na zewnątrz. I to jest idealne miejsce na zrobienie festiwalu, a ponieważ miałem okazję już wielokrotnie jeździć za granicę i oglądać podobne lokalizacje, chociażby, nie wiem, Brauer w Berlinie, czy no, wiele różnych miejsc, to pomyślałem sobie, oto jest miejsce w Warszawie, które jakby spełnia może nie wszystkie nasze oczekiwania, ale na pewno jest takim zalążkiem i takim miejscem startowym. No i tam powstał Freeform, który przez kilka lat działał tak na tyle, na ile można było się zmieścić w tych przestrzeniach. W którymś momencie okazało się, że skończyły się bilety, skończyły się możliwości i musieliśmy podjąć decyzję, czy rozrastamy się, idziemy dalej, czy zamykamy się w tym miejscu i będziemy starali się po prostu wpasowywać. Ale też jest trochę tak, że w miarę jedzenia apetyt rośnie i masz ochotę zaprosić większego artystę. Ten artysta ma większe oczekiwania finansowe. W związku z tym albo zaczniesz bardzo podnosić ceny biletów, albo po prostu spróbujesz ich sprzedać więcej. No właśnie, no i po tym pierwszym miejscu było po drodze drugie, a teraz Soho Factory. Miejsce no, wpisujące się idealnie chyba w muzykę w elektroniczną, no bo miejsce industrialne, bo takie miejsce z jakąś nutką historii. Kolejna, no właściwie wszystkie miejsca, w których byliśmy, bo byliśmy właśnie w fabryce Trzciny, byliśmy potem w fabryce Koneser, teraz jesteśmy w dawnej fabryce PZO, wcześniej w fabryce Pocisk, i zresztą pierwszej zbrojeniowej fabryce w okresie dwudziestolecia międzywojennego w Polsce. To są wszystko fabryki, a fabryki zawsze cechowało to, że była jedna, czy dwie, czy trzy hale przemysłowe, w których można było zaadoptować do takich działań. No Soho się świetnie do tego nadaje, bo ma w tym momencie chyba jedną z największych takich hal przemysłowych, którą wykorzystuje się w ogóle w Warszawie do działań artystycznych i to jest jego największa zaleta. Ta hala jest połączona z kolejną, są dziedzińce, jest bardzo duża dbałość o całą przestrzeń, o to miejsce. To miejsce się rozwija. Mogę powiedzieć, że to jest pewien problem obecnie w festiwalu, że za każdym razem, kiedy kończymy jedną edycję, spotykamy się z zarządcami miejsca i pytamy się, a co się zmieni w przyszłym roku i co będziemy mieli, a czego nie będziemy mieli. I no i tak jest. I w tym roku na przykład scena druga, Second Stage, będzie w innej przestrzeni, w której wcześniej nie było sceny, ale okazuje się, że jeden budynek straciliśmy, ale za to zyskaliśmy kolejny i tak dalej, i tak dalej. W sumie tych scen będzie ile? Będzie w tym roku 4 sceny. Będą 3 sceny takie zamknięte, zamykane w przestrzeniach zamkniętych. Jedna scena taka półplenerowa, którą nomen omen tak naprawdę rozwijamy, bo wydłużamy ten line-up do godziny 24. Do programów tegorocznego jubileuszowego w Freeform Festiwalu przejdziemy już za chwilę. Ja tylko może na zakończenie tej części dodam, że sporo pocisków państwo przygotowali w tym roku. Pasmo przenoszenia. A w nim John Hopkins, który już w maju wystąpi na jubileuszowej 10. edycji Freeform Festiwalu. Moim i Państwa gościem jest dziś szef tego przeglądu, Michał Zioło. No i rozmawiamy sobie o tym, co będzie można zobaczyć, co będzie można usłyszeć. Pewnie pogadamy też o tym, że coś będzie można tam spokojnie zjeść. Ale to na deser. Przejdźmy do programów tegorocznego Freeformu. Bo poza genialnym Hopkinsem, na którego naprawdę czekam, zresztą wrócimy jeszcze do niego. W każdym razie jest jeszcze kilka innych bardzo ważnych brandów, nazwisk muzyki elektronicznej. Program jest duży i długi. Tak naprawdę jeszcze nie ogłosiliśmy wszystkich artystów. Natomiast z tych artystów, o których możemy mówić, którzy są ogłoszeni już od dłuższego czasu, no to poza wspomnianym Johnem Hopkinsem na pewno warto zwrócić uwagę na Symian Mobile Disco, o którym pewnie pogadamy dłużej, ale to jest ekskluzywny występ z najnowszą produkcją Symiana Czyty, czyli z płytą World. To będzie jeden z 12 czy 13 w ogóle występów na świecie, takich bardzo elektronicznych. To będzie na pewno taka wielka rewelacja z Danii. To jest Mu, wokalistka porównywana do Grimes. Z artystów takich bardzo elektronicznych, no to warto zwrócić uwagę na Trasta, który właśnie wydał swój drugi album. To na pewno też artysta, na którego wiele osób się szykuje. A z tych bardziej przystępnych rzeczy, no to przede wszystkim LaRue, wielka postać sceny synthpopowej. Artystka wydaje właśnie swój drugi album i wszyscy czekamy na pierwszy singiel z tego albumu. To będzie w ogóle taki warm-upowy występ. Pierwszy w tym roku występ LaRue, poprzedzający jej amerykańską trasę. No i też występ brytyjskiego zespołu Klaxons, znanego z tego, że łączą elektronikę i muzykę rockową. Też spodziewamy się ich trzeciego albumu w tym roku, albumu Nomen Omen, który produkują członkowie zespołu Chemical Brothers. Także tej elektroniki jest bardzo, bardzo dużo. Oczywiście też rzeczy premierowe. Wspomniałem o tych premierach Symiana. Me to jest też absolutna premiera w Polsce. Symian z tą elektroniką również. Ale to jest duet australijski Flight Facilities, który po raz pierwszy w Polsce wystąpi. Też to będzie występ live'owy. No na pewno taką wielką premierą, na którą wiele osób się szykuje, to będzie pierwszy występ duetu Scalpel, który będzie wydawał też swój kolejny nowy album po bardzo długiej przerwie i tak naprawdę premiera ich nowej epki odbędzie się na Freeform Festival i premiera ich nowego show, który przygotowują na ten sezon festiwalowy. Tak więc tych premier jest bardzo dużo. Ja mogę tylko odesłać na stronę www.freeformfestival.pl, na której znajdziecie wszystkie informacje o tym festiwalu. Przypomnę, że Freeform odbywa się 9-10 maja, czyli właściwie równo za miesiąc. Soho Factory, Warszawa. No a skoro mówimy o Hopkinsie i słuchamy Hopkinsa, to mogę zdradzić kilka tajemnic związanych z tym występem. Bardzo proszę, tym bardziej, że może jeszcze wtrącę, że tak sobie pomyślałem, że przez te 10 lat organizowania tego festiwalu, no właśnie, technika poszła bardzo do przodu. Ta wizualna strona muzyki absolutnie jest dzisiaj bardzo, bardzo ważna, pewnie nie tak ważna jak właśnie 8-5 lat temu. John Hopkins, którego widziałem, sprzęga dźwięk z obrazem. No i to, nie wiem, czy ty miałeś okazję zobaczyć. Tak, ja miałem go okazję widzieć w Katowicach na Nowej Muzyce w zeszłym roku. No w każdym razie to, co on wyczynia z nagraniami, to jak przechodzi i w ogóle dekonstruuje utwór w trakcie, że właściwie trudno się czegokolwiek spodziewać. Niby utrzymane jest to w jednym tempie, ale nagle z basu robią się wysokie częstotliwości, na odwrót. Nagle ludzki głos, czy tam fragmenty, drobne fragmenty pocięte ludzkiego głosu rozpływają się, tworząc, no właśnie, na przykład potężne linie basu, później bitu, no coś nieprawdopodobnego. No i ten obraz, to jest coś w jego wykonaniu. No właśnie, wszystkie ci, którzy mieli okazję w zeszłym roku oglądać Hopkinsa, już nieistotne, czy widzieli go w Polsce, czy widzieli go na jakimś innym wydarzeniu festiwalowym w Europie, to mogę powiedzieć, że jeśli wybiorą się na Freeform, to zostaną zaskoczeni kompletnie. Ponieważ dokładnie miesiąc temu przyszedł update Ridera zeszłorocznego Johna Hopkinsa, Tak naprawdę jego ekipa techniczna odrobiła pracę i powiedziała, że w tym roku ten show związany z jego występem będzie wyglądał nieco inaczej. Jest przygotowana nowa oprawa wizualna. Nie wiem, czy wymienią się w całości wizuale, bo tego nie wiemy tak naprawdę. To jest tajemnica, artysta dopiero to pokaże na koncercie, ale na pewno jest nowy rider oświetleniowy i jakby próbkę tego można było oglądać pod koniec lutego na występie w Londynie. Niestety w sieci nie za wiele jest filmów z tego. Chyba nie pozwalają za bardzo się filmować. O ile na przykład z tych letnich festiwali jest bardzo dużo, tak naprawdę jeszcze w niewielu miejscach to pokazali. Właśnie nawet nie wiem, czy ten występ w Forum pod koniec lutego to był jeden jedyny. Aczkolwiek sam Hopkins, który jest bardzo taki, bym powiedział, ostrożny, na swoim profilu facebookowym tylko zamieścił jeden wpis. Szykujemy się do nowego show. I pokazał jakieś zdjęcie ze strychu, gdzie coś skombinują ze światłami i tak dalej, ale nic więcej. Tak naprawdę jakby nie chciał tego zdradzić, co tak naprawdę pokaże, ale my to wiemy, bo dostaliśmy to zapytanie od razu, czy jesteśmy w stanie to spełnić, bo oni chcą to pokazywać w tym roku. No ja mogę tylko jeszcze wspomnieć, że to będzie jeden jedyny występ w Polsce w tym roku. Tak więc można się szykować. Ci, którzy chcą się wybrać tylko na ten jeden koncert, na ten jeden występ, Hopkins występuje w piątek, 9 maja. Dosyć ważną informacją jest to, że teraz do 15 jeszcze mamy tańsze ceny na karnety i na bilety, więc ci, którzy się zastanawiają, może warto już teraz. Ja a przyznam nie czekać, szczerze, że dla samego Hopkinsa bym się na tym wymarzył. No ten dzień jest bardzo mocny, bo w piątek też występuje Simian Mobile Disco, więc i Trust, więc to jest bardzo elektroniczne. Do Simiana przejdziemy za chwileczkę. Ja proponuję jeszcze tę kapitalną płytę Immunity, płytę, o której naprawdę mówiło się wszędzie właściwie, w kręgach związanych z muzyką elektroniczną. Płytę, która rozpoczyna pewna opowieść, takie mam wrażenie.